końca. Krew w naszych żyłach, dla wolnej ojczyzny. Potrzeba nam ludzi gotowych na znak, dla ery pod znakiem nowego zwycięstwa. Potrzeba nam ludzi walczących.